muzyka elektroniczna, el-muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Rozpoczęliśmy od melodyjnej i przebojowej retrospekcji. Fragment Żarowskiej suity, którą dziś uzupełnimy trójkowym debiutem ciekawego duetu Safri. To tych duńskich artystów Jean-Michel Jarre włączył przed laty do koncertowego projektu Aero. Powszechnie uznano, iż właściwie niemal wszystkie el-muzyczne realizacje francuskiego kompozytora należą do światowego kanonu, włącznie z kolejnymi remiksami i rozwinięciami popularnych w świecie utworów z pionierskich czasów jego kariery. Po pierwszej części suity, nazwanej Zrównanie dnia z nocą, część druga. Zamyślona i refleksyjna wobec astronomicznych zależności naszej planety. Nagranie w wersji technologicznie 40 lat młodszej od oryginału z roku 1978. Thank you. tyłu okładki wznowionej po latach Suicy i Quinox młodzieńczy portret kompozytora. W luksusowym kolekcjonerskim zestawie ponadto plakat, czarne płyty, drugi kompakt, tym razem Equinox Infinity, którego kopertę zdobi druga fotografia Jarra, zdecydowanie bardziej statecznego. 10 nowych utworów, ale wciąż ten sam el-muzyczny entuzjazm niesiony zainteresowaniem kolejnego pokolenia fanów. Nieprzypadkowo zapraszam teraz Państwa do poznania kompozycji i wykonań duetu Safri, syntezatorowe brzmienia i akustyczne bębny. W perkusyjnym zestawie pojawia się czasem marimba bądź smyczkowy kwintet, którego dziś nie usłyszymy. Tytuł utworu Everything. Duńskie duo Safri zostało odkryte w końcu lat 90. przez wydawców muzyki poważnej. Uffe Savery i Morten Fries łączyli utwory klasyków Ravela, Mendelssohna, nawet Bacha z akustycznymi bębnami, samplingiem i techniką elektro. Na trójkowy debiut lansowanych przez Jarra tych oryginalnych artystów, notabene absolwentów szwedzkiego Królewskiego Konserwatorium, wybrałem nagrania z ich siódmej płyty, nazwanej Epizod II. Warto dodać, że jeden z utworów Safri został zaprezentowany na koncercie towarzyszącym otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Tytuły na teraz Crazy Benny oraz Baja Baja, rytmy i efekty, dźwięki i elektronika, a te dźwięki mają charakter plemienny. To wszystko przyczynia się do światowego zainteresowania występami egzotycznego duetu. We'll be right back. do wysłuchania zróżnicowanych rytmicznie popisów duetu Safri zaproszę Państwa za krótki kwadrans. Za 14 minut w projekcji studia pojawi się instrumentalny przebój, który temperamentem wykonania podbijał Europę wchodzącą w nowe tysiąclecie. Wagę Safri docenił Jean-Michel Jarre, angażując duńskich artystów. Sam konsekwentnie w następnych latach poszerzał formułę swoich występów w różnych krajach i na różnych kontynentach. Wielu polskich fanów francuskiego mistrza wspomina jego spektakularne koncerty, między innymi Solidarność Live sprzed 20 lat z utworem Akropolis dedykowanym polskiemu papieżowi. Wiersz Tworzywo Jana Pawła II zawiera znamienny wers. Słuchaj, prąd elektryczny kamienistą rozcina rzekę. Oto elmuzyczny komentarz Jarra. Zrównanie dnia z nocą. Części 5, 6 i 7. po siódmej, nieco deszczowej części suity i Quinox, następuje ósma, finałowa, z akordeonową melodyjką. Ale to inna historia. W dawnych nagraniach Żara można usłyszeć kilkanaście analogowych syntezatorów, taśmowy melotron, wokoder i dziś już prawie zapomniany komputer rytmu KORG KR-55. Za chwilę zapowiadane duo Safri, które przed laty urzekło francuskiego mistrza syntezatorów żywotnością wykonywanych na koncertach bądź nagrywanych w studiu akustyczno-elektronicznych utworów. Niewyszukane harmonie i elektroniczne efekty w tłach towarzyszących dominującym bębnom, z których wywodzi się cała energia duetu Uffe Savery i Morten Fries. Przed Państwem duńskie instrumentalne przeboje z płyty Epizod II, skonstruowane podobnie, rozedrganą rytmiką, wywołujące napięcie. Precyzja, ekspresja wykonania, co najważniejsze, zaproszenie do współuczestnictwa. Duo Safri oferuje dźwiękową przestrzeń, synchronizującą oddechy oraz tętno odbiorców. Taki właśnie jest przekaz płynący z płyty Epizod II. Studiul muzyki duo Safri. Dźwiękowe sample i projekcja czasu odmierzanego dynamiczną grą. Nagrania zawierające zdudnienia wiodących membranofonów i elektroniczne światła. Wstrząsy kierowane ku odbiorcom, czującym niezwykłość zdarzeń. Akustyczne dosłowności i tendencja bez odstępstw przetwarzająca znanymi metodami obraną prostą konwencję. Duo Safri. Dziękuję Państwu. Thank you.